Es nu patās esmu atgriezies no nometnes, kur mums bija slavēšanas skola, kur es, Kristaps, tie, kurus jūs pazīstat, Kristap, mēs vēl komanda, kas mēs esam, mēs vienkārši bijām saņēmuši kādu laiku apakaļ, vienreiz gadā laikam tādu tā kā slavēšanas skolu novadīt, kur mēs dalāmies ar pieredzi cilvēkiem, nu, kas ir sākuši slavēšanā vai kas... kas spēlē mazliet instrumentu, bet grib slavēt Dievu. Mēs vienkārši viņam dalāmies ar pieredzi, mēs viņam parādām, nu, kaut kādas lietas. Mums bija tikko fantastisks, 3 dienas kopā ar slavētājiem no visas Latvijas. Un mēs viņam rādījām, nu, stāstījām. Visāds mums bija fantastisks laiks Dievu klātbūtnē, un tas arī kā Dievs mūs satika. Mums bija no piekdienas uz sestdienu tajā vakarā mums vienkārši Dievu klātbūtne pilnīgi nonāca, ka mēs 3 stundas vienkārši slavējām Dievu. Un tā slavēšana bija tāda, nu, nebija kādas dziesmas mēs dziedam, kādu instrumentu tur spēlē. Tur bija vienkārši viens cilvēks ar klavierēm spēlē, mēs viens cilvēks dziedājam, mēs dziedājam, slavējām. Dievu klātbūtne bija tāda, tik sajūtam, tik, nu, katrs varēja, nu, piepildīties un... Katrs varēja, nu varēja, katram bija tāds laiks, un es domāju, ka Dievs tā iztiep viņu tādā 3 stundās, ka katrs varēja, jo cits tur cīnījās vēl ar Dievu, kaut kāds tāds notika cīņas vai kaut kāds lietas, un neviens no tiem nebija tur tā, ka mēs kad tik ātrāk beigties, lai varētu iet darīt tālāk kaut kādas lietas. Un tāpēc es vienu lietu sapratu, ka iespējams tavā dzīvē, vai tev nav tā bijis, es pirms gribu uzdot jautājumu, kurš no jums pacelēt roki, jūs esat kristietis, tu esi kristietis, tu tic Dievam, Jēzus Kristus pestītājs, amen. Tāpēc varbūt, zinām, mērā tu esi arī šeit, un mēs nākam svētdienās, mēs slavējam Dievu. Pēdējā laikā, paskatoties apakaļ kaut mēnesi, tev nav bijusi domas par padošanos, atmest visam ar roku. Ticībai atmest, varbūt, nākšanai uz draudzi ar roku, jo liekas kāda jēga. Es gribu vienu lietu tādu pateikt tev iedrošinot, kad Dievs mūs nežēlo, nu, nabadziņš, nu, kad tev tā iet, Dievs mums dod diezgan tādas norādījumas Dievu vārdā, ko tādos gadījumos darīt, un viena lieta tikai visās vietās, kas ir jādara, ir jāsauc uz Dievu, un tik līdz, kamēr tu sēdēs klus, tev būs grūti, tev spiedīs. Tiklīdz tu pie Dieva neies, tev palī labāk nepaliks. Bet kaut vien solīt, kaut vien domu, kaut vien lūkšanu uz tu Dievam, ko tu sauc, viņš atbild un viņš ceļ tev, viņš tev atrisina tavas situācijas, viņš tev piepild. Un te es sapratu vien tādu būtisku lietu. Mēs mācījām par slavēšanu slavētāju vadītājiem visu laiku. Bet ziniet, slavētājs un slavēšanas vadītājs ir tikai instruments, kurš Dievs var lietot. Un... Es vēl vien tādu salīdzinājumu gribētu jums iedot. Iedomājieties, šodien ir svētdiena, un nākošā svētdiena vēl ir pēc 7 dienām. Ja? Mums tāda kārtība pagaidām Dievs ir iestiprina ielicis šeit, kuldīgā Dievmājas draudzē, ka mums ir dievkalpojums pagaidām, ja? Tikai svētdienās. Tātad šodien Dievs tev sāka piepild savu bāku pilnu, jo tev būs jābrauc vēl 7 dienas, Tāpēc piepildi viņu, jo ja tu nepiepildi, tu droši vien kaut kādā 3. dienā vai pusceļā apstāsies. Tas ir tā, ja tu brauc pa lielu tuksnes un benzīntanks ir vienā vietā un nākošais ir tieši pēc tik ilga laika, kur tev, kamēr tev bāku pilni izbraukt. Un kāda mums ir dažreiz attieksme? Mēs nākam, mums ir apmaksāts benzīns pa brīvu, mums ir... Vienkārši viss, kas jādara, ir jāpiepildās, bet mēs nepiepildamies. Un tad ir tā, ka pienāk 3. diena, mēs gribam viss spūst pa gaisu, mēs gribam viss bībeli, mēs pa logu ārā, mēs esam noguruši. Es gribu tevi iedrošināt. Slavē Dievu, piesauc viņu. Un tad būs tā, ziniet, tad būs tā, ka vienalga, kas te priekšā spēlē, tu sastapsies ar Dievu. Un tas ir tas svarīgākais. Un... Varbūt tu vienīgais būs tas, kas slavēs Dievu un vispārēj teiks, es nezinu, kas tur bija pa mūziku, man nepatīk tā dziesa, man nepatīk tas, bet tu saki, es nezinu, pa ko tu runā, es sastapos ar Dievu. Un ka mēs kopā varētu šeit ir tīpaši šajā laikā, man liekas, tas ir tipiski katru pavasaru pirms, pēc garās ziemas, pirms pašu pavasaru, kad nāk jau puķis ārā, šis laiks arī garīgi ir diezgan grūts mums visiem. Piekritīsiet? Tāpēc es aicinu, mēs šajā laikā piepildamies, ar Dievu, jo Dievs ir teicis, kas lūdz, tas dabū, kas meklē, tas atrod, kas klauvē, tam atver. Apsolījumi Dieva vārdā ir jā un amen tev. Tie nav, nu tie tiem, kas gavē lūdz, no Dieva mums nav jālauž roksiem ārā, lai kaut ko saņemt, jo viņš ir tas, kas mums dod nepārmesdams un nenožēlojot. Un es gribu atgādināt vienu apsolījumu jums, katram vienam. Ir teikts, jūs saviem bērniem protat dot labs dāvans. Ja es teicu, cik daudz vairāk Tēvs debesīs dos jums ko? Svēto garu, ja jūs lūdzat. Cik daudz vairāk? Cik daudz vairāk viņš dos? Jūs protat labas dāvanas dot saviem bērniem. Cik daudz vairāk Dievs tev dos svēto garu? Es vēlreiz uzsvēršu, tev nav vajadzīgs prieks, miers, spēks. Tev vajadzīgs svētais gars, jo viss tas ir vienā personā. Tas nav kaut kāds gaiss, ko tev iepūst, tu jūties labāk. Tu esi svētais gars, tā ir persona, kas tev ir vajadzīga. Tāpēc es aicinu draudz, ka mēs šajā laikā slavēšanā un Dievu vārds, kad būs un būs liecība un viss šis dievkalpojums, ka mēs sastopamies ar Dievu. Katrs vien individuāli mēs meklējam sastapties ar viņu. Negaid dziesmas beigas, negaid, ka tu varēsi apsēsties un ir tīpaši negaid, ka tu varēsi zupēst. Ja tu tiešām esi izsaucis, vari uziet tagad paēst, bet galvenais, lai tu sastopies ar Dievu. Amen. Un es gribu pateikt, ka tu nokrīt un ka tu izmet Bībeli pa logu ārā. Un tajos brīžos, ka tu padodies, tur Dievs nav vainīgs. Jo ir viens, ir kāds, kas bez apstājas, kurš neguļ svētdienās, kuram nav brīvdienas, un tas ir Sātans. Visa viņa valstība, viņa neguļ. Viņa liks tev padenes priekšā, viņš tev darīs visu, lai tu kristu. Bet Dievs ir lielāks par Sātanu. Amen. Dievs ir stiprāks. Un ko Dieva vārds saka? Ka tas, kas ir tevī, ir stiprāks. Tas, kas ir pasaulē. Amen. Tātad tev ir dots viss, lai uzvarētu to, kas tev grib iznīcināt. Un kas uzvar to, kas tev grib iznīcināt? Tava ticība. Nevis, ka tev ir labs darbs, bet tava ticība. Tāpēc celsimies, lūdzu, ka mēs varētu piecelties, lūksim, meklējam Dievu, katrs viens individuāls. Dieva vārds saka, ka tu dzirdi Dieva balsi, nenocietini savu sirdi, nesaki, tas nav priekš manīm, jo tu jau nezini, Matīs, kāda man bijusi nedēļa. Nu, metam nost viss apvainojums uz Dievu, ka it kā Dievs būtu kaut kā netaisni pret tevīm rīkojies. Viņš nedar tā. Un tas, kā tu jūties, ir iespējams, nav balstīts uz patiesību. Patiesība ir tā, ka Dievs tev ļoti mīl. Viņam ir fantastisks plāns priekš tevīm. Bet Dievs ir arī Dievs, kurš neuzspiež mīlestību. Tikai tāpēc viņš deva tev brīvu gribu, lai, kad tu viņu mīli, lai tā būtu no brīvas gribas, ko tu dari. Lai tas būtu no brīvas gribas. Amen. Lūksim, lai Dievs mums palīdz. Lai Dievs mums palīdz piepildīties. Un es atgādinu, nav jāmaksā. Nāciet bez maksas dzeriet. Nāciet bez maksas ņemiet. Nāciet. Un viss. Tev nav, tāpēc, ka tu nelūdz. Amen. Un tas nav nosodījums. Tas ir tāds, es jūtu, ka Dievs gribēja, lai mēs sapurinamies mazliet. Un tic man, pavasars ir tepatās, arī tavs garīgais pavasars ir tepatās. Izej ārā, paskaties, jau ir mazās sniegpūkstenīši, jau izlīduši, jau māja ir, tepatās ir. Bet vienkārši nākam, šī diena mums ir dot, šis brīdis mums ir dots. Kas būs rīt, to rītdien rādīs. Bet šis brīdis mums ir dots. Amen, draudz!

Viņš vienmēr palīdzēt man spēj, viņš vienmēr žēlastību sēj, viņš mani atjauno, kād vien ilgojos. Es esmu viņam patīkams, es esmu svētā gara nams, es viņa priekšā droši nostājos. Mans tēvs ir liels un vispēcīgs, un es viņa rokās. Mans tēvs ir liels un brīnišķīgs, man nav nekur drošāk. Man ir tēvs, kurš radīs mani savā līdzībā. Man ir tēvs, kurš radīs visu izplatījumā. Viņš vienmēr palīdzēt man spēj, viņš vienmēr žēlastību sēj, viņš mani atjauno, kād vien ilgojos. Es esmu viņam patīkams, es esmu svētā gara nams, es viņu priekšā droši nostājos. Mans tēvs ir liels un vispēcīgs, un es viņa rokās. Mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav nekur drošāk. Mans tēvs ir liels un vispēcīgs, un es viņa rokās. Mans tēvs ir liels un brīnišķīgs, man nav nekur drošāk. Mans tēvs ir liels un vispēcīgs, un es viņa rokās. Mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav nekur drošāk. Mans tēvs ir liels un vispēcīgs, un es viņa rokās. Mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav nekur drošāk. Mans tēvs ir liels un vispēcīgs, un es viņa rokās. Mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav nekur drošāk. Man nav nekur drošāk. Man nav nekur drošāk. Ilgojos tev sniegt, ko slāvas cienīgu, tavai sirdī, Dievs. Pārdziesmu vairāk dodu tev, kā izteikt tā spēj. Es zinu, to neprasīmās. Daudz dziļāk uzlūkotu, cauri ārienē, tu sirdī ieskaties man. Es atgriežos, kur slāva plūst no sirds, pie tevis mans kungs, pie tevis Jēzu. Piedod, kungs, kad esmu kļūdījies, par tevi, mans kungs, par tevi, Jēzu. Ķēniņ godībā, tas neizsakāms ir, cik gan cienīgs tu. Liekas esmu vārš, kas vien pieder man, tas viss ir tavs. Pārdziesmu vairāk dodu tev, kā izteikt tā spēj. Es zinu, to neprasī man. Daudz dziļāk uzlūkotu, cauri ārienē, tu sirdī ieskaties man. Es atgriežos, kur slāvā plūst no sirds. Pie tevis, mans kungs, pie tevis, Jēzu. Piedod, kungs, kād esmu kļūdījies. Par tevi, mans Dievs, par tevi, Jēzu. Es atgriežos, kur slāvā plūst no sirds. Pie tevis, mans kungs, pie tevis, Jēzu. Piedod, kungs, kad esmu kļūdījies. Par tevi, mans Dievs, par tevi, Jēzu. Mīlestības upuri, tev, kungs, upurēt. Ņem, kungs, visu mani tu, bez atlikumā. Pieņem sirdi salaustu, pieņem mani, kungs. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot? Draugam vislabākam, kungam mīlošam. Glābēj, ko varu teikt, dziesmā izdziedāt. Slāvu pilnīgāku vēlos atnest es tev. Vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt. Savu pateicību, kungs, es pienesu tev. Katru elpas vilcienu tev atdodu, mani mīlot glābēj tu, krustā nomirī. Manu grēku smagumu tu izdzēsi, debes vārtus atvēri, godā iecelī. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot? Draugam vislabākam, kungam mīlošam. Glābēt, ko varu teikt, dziesmā izdziedāt. Slāvu pilnīgāku vēlos atnest es tev. Vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt. Savu pateicību, kungs, es pienesu tev. Paldies Tev, ka Tev pieder pēdējais vārds. Un tas, ko Tu dari un tas, ko Tu sāk, tas paliek. Paldies, Dievs, ka Tu esi pārāks, ka Tu esi stiprāks, ka Tu esi varenāks, nekā mēs domājam, Dievs. Lūdzu, kungs, dod mums Tev redzēt vēl vairāk katru dienu, sastapties ar Tev, Dievs, piedzīvot Tev, kungs, Jēzu. Un maini mūsu sirds, Dievs, maini manas sirds, Dievs. Tā būtu mīksta, lai tā būtu pakļāvīga, Dievs. Paklausīga Tev, Dievs. Paldies Tev, kungs. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Sacināt, ka mums varētu būt piecelties. Aizlūksim par šiem bērniem. Par svētdienas skolu, lai Dievs svētī, lai vada. Lai viņi arī sajūt jau šajā vecumā, un ka viņi jauni sajūt Dievu klātbūtni un uzaug Dievu bīdamies, ka viņi bītos Dievu. Un tāpēc arī liela žālstība vajadzīgas gan skolotājiem, gan mums pašiem bīties Dievu, un viņi jau iemācīsies tad arī. Vai ne, bērni? Labi, lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, par katru vienu bērnu, ko Tu esi devis. Katrai ģimenei, Dievs, un arī mums šeit draudzē, Dievs. Katrs viens ir īpašs, kad neviens nav atkārtojams. Viņš ir unikāls, vienreizējs. Tu esi viņu tādu radījis. Paldies Tev, Dievs, kad viņiem ir iespēja. Daudz no viņiem varbūt daudz vēl to neapzinās, bet viņiem ir iespēja jau sajust Tavu klātbūtni. Dzirdēt Tev, saņemt, dzirdēt slavu, dzirdēt Tavu vārdu, dzirdēt Dievs, un kad viņi dzīves, kad viņi uzaugs, Dievs, kad tas pamats, kas tagad tik ielīst, ka viņiem tas dzīvēs palīdzēt, Dievs, atrast Tevi un dzīvot Tev, kungs, Jēzus, un kad būs šīs dzīves vētras un kas stāsies viņiem pretī, ka viņi būtu tie, kas pastāvētu, jo viņi zinātu, viņi pazītu Tevi, Dievs. Es lūdzu, kungs, dod mums žālstību, neatstumt bērns, jo Tu esi teicis, laidēt bērniņus pie manis, jo viņiem pieder debesu valstība. Kungs, tā vienkāršā ticība, kas viņiem ir, es lūdzu, ka Tu to stiprinātu, Dievs, un vadītu katru vienu, Dievs, kad viņi izaugtu uz 11 gadiem, ka viņi neaizmaldītos prom, bet ka viņi palikt un ticētu Tev, Dievs. Paldies Tev, kungs, lūdzu, pavadu, lūdzu, svētī šo laiku, kas ir svētdienskolā būs, Dievs, gan skolotājiem, gan katram bērnam, Dievs, es lūdzu, kungs, arī pa paklausīgām sirdīm, Dievs, šodien un dzirdēt, kungs, Tavu vārdu, Dievs. Ka viņam tur mācīs. Paldies Tev, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Bērni dalās divās grupās, ir no 4 gadi uz augšu iet līdz, laikam, Ivitē, ja? Ne? Ā, nē. Tur kādiem skolotēm, laikam. Un maziņie, līdz 4 gadi arī iet. And, it's always a joy to come here to the service and man vienmēr ir prieks braukt šeit uz dievkalpojumu. And to just to see what God is doing with you all. Un redzēt to, ko Dievs dara ar visiem šeit. I'm very thankful. Esmu ļoti pateicīgs. To God for each one of you. Dievam par katru no jums. And it's always an encouragement to see how you love God. Un man vienmēr tas ir iedrošinājums redzēt, kā jūs mīlat Dievu. I'm happy to see many familiar faces. Man prieks redzēt daudzas pazīstamas sejas. Some faces I had not seen for a long time. Un ir dažas sejas, ko es jau sen neesmu redzējis. It's good to see Aldis and Katja here. Prieks redzēt šeit Aldi un Katju. They are part of the church. Viņi ir daļa no draudzes. But they're staying in Talsi. Šobrīd viņi dzīvo Talsos. So it's good to see you guys here. Prieks viņus redzēt šeit. We are so blessed to have Dominic here. Mēs esam svētīti, ka šeit ir Dominiks. Maybe some of you don't know because many daži no jums var nezināt. But God has used this man to be a huge blessing for the church. Bet Dievs ir lietojis Dominiku, ka viņš ir bijis liela svētība draudzē. He's here for a special purpose. We'll explain that in the end. Viņš ir šeit dēļ īpašu iemeslu un beigās viņš arī to pastāstīs. But emoji, it's an honor to have. Bet tas ir prieks, ka tu esi šeit. Yeah. I have something specific that I feel in my heart to share. Es savā sirdī jūtu kaut ko ļoti specifisku, ar ko dalīties. But before that, bet pirms tam, let's pray. Lūksim. Precious Father, I pray that you would help us. Dargais Tēvs, es lūdzu, lai tu mums palīdzi. To love you and to obey you. Mīlēt tevi un tev paklausīt. Lord, thank you because you are our God. Kungs, paldies par to, ka tu esi mūsu Dievs. Thank you because you are our Father. Paldies par to, ka tu esi mūsu Tēvs. Thank you because you are our everything. Paldies tev par to, ka tu esi viss priekš mums. And I pray that you would encourage us this morning. Un es lūdzu, lai tu iedrošini mūs šorīt. Correct us. Palabo mūs. And hold us in your hands. Un turi mūs savās rokās. And I pray that you would open the eyes of our heart that we might hear you. Un es lūdzu, lai tu atver mūsu sirds ausis, lai mēs varam dzirdēt tevi. Reveal to us your heart. Atklāj mums savu sirdi. Reveal to us your thoughts. Atklāj mums savas domas. We have a limited mind. Mūsu prāts ir ierobežots. But Lord, reveal to us today. Bet Kungs, atklāj mums šodien. In a way that we can understand. Tā, lai mēs saprotam. Of who you are. kas tu esi. It is definite that our time is not wasted. Mēs zinām, ka mūsu laiks netiek izšķiests. That we are here right now. Kad mēs esam šeit tagad. And I thank you because we shall not go back the way we came. Un es tev pateicos par to, ka mēs neaiziesim prom tādi, kādi mēs atnācām. And I pray that you would fill us afresh. Un es lūdzu, lai tu mūs piepildi no jauna. With the knowledge of who you are. Ar to atziņu par to, kas tu esi. With the knowledge of what it means to be a Christian. Ar atziņu par to, ko nozīmē būt kristietim. With an understanding deep in our hearts, a revelation. Ar to dziļo saprašanu, dziļu mūsu sirdīs, ar atklāsmi. In a fresh way. Svaigā veidā. Of who you are. Par to, kas tu esi. And who we are. Un kas mēs esam. In you. Tevī. So thank you. Tāpēc paldies tev. We pray for the service in Jūrmalā. Mēs lūdzam par dievkalpojumu Jūrmalā. And every other service happening around where your people come together. Un par citiem dievkalpojumiem, kuri notiek, kur tavi cilvēki sanāk kopā. That you will bless your people. Lai tu svētī savus cilvēkus. With your presence, Lord. Ar savu klātbūtni. Bless the evening services also. Svētī arī vakar dievkalpojumus. We pray bless those who couldn't come today. Mēs lūdzam, lai tu svētī tos, kuri nevarēja atnākt šodien. In a unique way minister to them, Lord. Unikālā veidā kalpo tu viņiem, Dievs. We pray for those who are sick that you would heal them in Jesus' name. Mēs lūdzam par tiem, kuri ir slimi, lai tu viņus Jēzus vārdā dziedini. We thank you for gift of life. Mēs pateicamies par dzīvības dāvanu. We give you glory and honor. Mēs tev pagodinām un slavējam. In Jesus' name we pray. Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen. Amen. Isaiah chapter 4. Jesajas grāmata 4. Nodaļa. I hope you have your Bibles and Es ceru, ka jums ir savas Bībeles. Isaiah chapter 4 verse 1. Jesajas grāmata 4. Nodaļa 1. Pants. Lūdzu. Tanī dienā septiņas sievas pieķersies vienam vīram un sacīs: Mēs ēdīsim pašas savu maizi un tērpsimies pašas savās drēbēs, tikai ļauj mums saukties tavā vārdā. Atņem mums mūsu negodu. Vēlreiz. Tanī dienā septiņas sievas pieķersies. Septiņas sievas. Pieķersies vienam vīram un sacīs. Un sacīs. Mēs ēdīsim pašas savu maizi un tērpsimies pašas savās drēbēs. Yeah. Tikai ļauj mums saukties tavā vārdā. Atņem mums mūsu negodu. I haven't prepared any notes or I'm gonna Es neesmu sagatavojis nekādus pierakstus. I just speaking what I'm sensing in my heart. Es runāšu to, ko es jūtu savā sirdī. The day will come. Pienāks diena. When seven women kad septiņas sievietes will hold on to one man. Turēsies pie viena vīra. And tell him un teiks viņam just let us be known by your name. Tikai ļauj mums saukties tavā vārdā. And just take away our shame. Un paņem prom mūsu kaunu. We will do our stuff. Mēs darīsim pašas savas lietas. We will take care of ourselves. Pašas rūpēsimies par sevi. But tikai take away my shame. Bet tikai paņem prom mūsu kaunu. Just take away this guilt. Paņem prom to vainu. Take away this sadness. Paņem prom tās skumjas. I call this Es to saucu. Christians or people who seek God only for forgiveness from their sins. Es saucu tos par kristiešiem, par cilvēkiem, kuri meklē Dievu tikai lai viņš piedod viņiem viņu grēkus. One of the biggest problems. Viena no vislielākajām problēmām. One of the biggest struggles in the whole world. Vislielākajām cīņām visā pasaulē. A lot of people are struggling with this. Daudz cilvēku ar to cīnās. Is guilt. Tā ir vainas apziņa. Condemnation. Nosodījums. Guilt feeling about ka tu jūties vainīgs par who they are. Par to, kas tu esi. And just un vienkārši I am terrible. Es esmu briesmīgs. Or I did something wrong. Vai es kaut ko sliktu izdarīju. And just guilt feeling. Vainas apziņa. And that's why Un tāpēc antidepressants are among the one of the most fastest selling products. Un antidepresanti ir vieno vislabāk pārdotajiem produktiem. Why do people drink? Kādēļ cilvēki dzer? One of the reasons they want to forget things. Viens no iemesliem, viņi grib aizmirst lietas. And just enjoy. Un vienkārši izbaudīt. Just want to be free. Grib būt brīvi. Just don't want to think about it. Es negribu par to domāt. People call helplines. Cilvēki zvana uz palīdzības info līnijām. Es cīnos ar to. So there are constantly people. Un nemitīgi ir cilvēki. Who are struggling. Kuri cīnās. With themselves. Paši ar sevi. And with what they are going through. Un ar to, kam viņi iet cauri. So. Un tāpēc. We are desperately looking for help. Mēs izmisīgi meklējam palīdzību. To something. Pēc kaut kā, pie kaut kā. Now. I want to do this as an illustration so that it will be easier for you to understand. Es gribu to parādīt kā ilustrāciju, lai tev būtu vieglāk saprast. Philips, nāc, mama. Philip, nāc. Thank God for you, man. Come Paldies Dievam par tevi. Now, what kind of a Christian are you? Kāds kristiets esi tu? What kind of a woman are you? Kāda sieviete esi tu? A person are you? Kāds cilvēks esi tu, kāda persona? There are two types of Christians here I can understand. Ir divi kristiešu tipi šeit, kā es varu saprast. There is one kind of Christian. Viens kristiešu veids. Es ticu tevi. Es tev ticu. Es zinu. I know. Es zinu. That you can take away my reproach. Ka tu vari paņemt prom manu nosodījumu. You can do it. Tu to vari izdarīt. That's why I'm coming to you. Tāpēc es nāku pie tevis. Take away my sin. Paņem prom manu grēku. Take away my shame. Paņem prom manu kaunu. Take away my guilt. Paņem prom manu vainu. Please take it away. Lūdzu, paņem to prom. I don't want it. Es to negribu. Just let me be called by your name. Lai man tikai saukties pēc tava vārda. But we will take care of ourselves. Bet paši mēs par sevi parūpēsimies. We will do our things. Mēs paši darīsim savas lietas. But just take away my guilt. Vienkārši paņem prom manu vainas apziņu. There's another group of Christians. Ir vēl viena kristiešu grupa. Lord, Kungs, take away my guilt. Paņem prom manu kaunu. Save me. Izglāb mani. For I am yours. Jo es esmu tavs. Viņi arī smile. See, he smiled. Bet viņš smaida. Because this is special. Jo tas ir īpaši. Help me. Palīdzi man. Help me. Palīdzi man. Man ir grūti laiks. It's hard for me. Oh, it's a financial crazy stress. Finansiāls grūts stress. Oh, I'm just, I don't know what to do. Es nezinu, ko darīt. Oh, people are laughing at me. Cilvēki smējās par mani. People are saying, what's happening to this guy? Cilvēki saka, kas ar viņu notiek? Just help me. Vienkārši palīdzi man. I will take care of myself. Es pats par sevi parūpēšos. I'm not gonna trouble you. Es tev netraucēšu. Yeah. You have your life as Zeno, you're very busy. Tu esi aizņemts. You're God and na. Tu esi Dievs un tur viss un tā. Just help me. Vienkārši palīdz man. Yeah. And let me be known as a Christian. Un lai mani zina kā kristieti. I will take water baptism. Es pieņemšu ūdens kristības. Yeah, all this. Jā, visu to. I will go once in a week to church. Es reiz nedēļā uz baznīcu iešu. So that you know. Because I'm called by your name. Jo es taču esmu tavā vārdā saukts. You know. Nu zini. So I will come once in a week. Un es nākšu vienreiz nedēļā. And that's it. It's okay. Un būs labi. The other one is. Bet otrs ir. Thank you, Lord. Paldies tev, Kungs. Now. Tagad. I want to follow you. Es gribu sekot tev. Like John the disciple. Kā māceklis Jānis. He was always at the bosom of Jesus. Vienmēr bija uz Jēzu atspiedies. Lord. Kungs. What is your heart? Kāda ir tava sirds? So. Tātad. Lord. Kungs. This is what is happening with my life. Tas ir tas, kas tagad notiek ar manu dzīvi. Which is yours, by the way. Kuri ja nu kas ir, jau ir tava. Can I walk with you? Vai es varu iet kopā ar tevi? Monday morning. Pirmdienas rīts. Tuesday morning. Otrdienas rīts. Oh, yes. Jā. Thank you, Lord. Paldies tev, kungs. Wow, what's going on, and, you know? Kas notiek? But this kind of Christians bet tāda veida kristieši will have the enemy attacking. Vienaidnieks viņiem uzbruks. You know why? Zin kāpēc? Because the enemy knows. Jo ienaidnieks zin. You have become dangerous for him. You have become dangerous for him. Ka tu esi kļūst bīstams priekš viņa. You've become one with him. Tu esi kļūst viens kopā ar viņu. One. Viens. One. Viens. But if you are tikai. Bet ja tu esi tikai. If you tikai. Mana rokas. My hands. That kind of a Christian. Ja tu esi tāda veida kristietis. What happens is, kas notiek ir, and listen, this is very interesting. Un klausies, tas ir ļoti interesanti. You are a Christian. Tu esi kristietis. Tu esi sieva. You are. Tu esi sieva. Christian. Kristietis. You are doing the right thing. Un tu dari pareizās lietas. You believe the right thing. Tu tici pareizām lietām. You say yes. Tu teici, you are my jā, husband. Tu esi mans vīrs. I have your name. Man ir tavs jā, vārds. Redze? Krūst šeit. Cross here. What? Redze? I am married. Esmu apprecējies. So viss ir kārtībā. And everything is good. Everything is fine. Viss ir labi. But your intention inside. Bet tava uzmanība iekšā. Is that viss? Give me un viss. Dod man un viss. So everything. Tāpēc viss. When in all our dealings with God. Viss mūsu lietas, kas saistās ar Dievu. The only thing that controls us. Vienīgā lieta, kas mūs kontrolē. Is take away my shame. Ir paņem prom manu kaunu. Take away my guilt. Paņem prom manu vainu. Un viss. Un viss. Paldies. You know one other thing. Un viena no lietām. Look at my face. Pasties manas sejā. One of the main thing we are scared about. Viena no galvenajām lietām, par kurām mēs baidamies. You know what? Zin, kāda tā ir? Intimacy. Tuvība. We are very scared of it. Mums ir ļoti bail no tās. Kas tas ir tuvība? Vīrs un sievs, sievs, sorry. Vīrs un sievete, yeah? Husband and vīrs wife. Vīrs un sieva. Bible says they are Bible saka, one. Ka viņi ir pēc tam, kad viņi ir precējušies, viņi ir viens. Yeah, one. Bible says Christ and the church one. Bible saka Kristus un draudze, viņi ir viens vesels. It means tas nozīmē intimacy. Tuvība. Where you know each other. Kur jūs zinat un pazīstat viens otru. My nose knows the smell of my armpit. Mans deguns zin, kā ož mans padusas. Jūs nezinu, paldies Dievam. Paldies Dievam, jūs nezinat. You don't know. Tu nezini. I know. Es zinu. Ticu man. I know. Es zinu. You don't know. Un tu nezini. But bet es zinu. I know. Es zinu. The shape of my nails. Es zinu manu nagu, nu, formu. Šodien, when I went to the toilet, when I went to the bathroom to take bath. Es gāju uz vannistabu, lai nomazgātos dušā. Sometimes I have these crazy moods. Dažreiz man ir tāds traks noskaņojums. It's not in a bad way, just good. No, no sliktā veidā domāts. So before I'm going to take bath, you know. Pirms es iešu dušā. I just looked in the mirror at my body. Pastījos spoguli uz sevi. Wow, es neredzēju to. Jā, es to nebiju redzējis, nebiju pamanījis. You know some changes in my body. Kaut kāds izmaiņas pie manis. Get a checking. Kaut ko skatos. Get a stand. Stāvu. That's terrible. Traki. This is good. Tas ir labi. Interesanti, ja? Interesanti. But you will never know. Bet tu to nekad neuzināsi. But my whole body viss mans ķermenis knows. Viņš zina. About things in my body. Par lietām, kas notiek manā ķermenī. Christ and the bride. Kristus un līgava. Are one. Viņi ir viens vesels. We are afraid of intimacy. Mums ir bail no tuvības. We all. Mums visiem. Somewhere. Kaut kur. We are afraid of too much closeness. Mums ir bail no tā, kad varbūt pārāk tuvu. Es mīlu tevi, brālis, draudze. I love you, brother in church. Jā, mēs visam vien ģimene. One family. But man ir bails. I'm afraid. Parā tevi. Show visu, you all. Everything visu about me. Par man. So what happens is. Un kas notiek? We can go to church. Mēs varam iet uz draudzi. And we have this privacy between mums us. Mums ir šis privātums starp mums. Privacy. Privātums. Yeah. Now what happens is anytime this also shows un tas arī parāda, we have the same with God. Kad mums tā ir līdzīga arī ar Dievu. So what happens is this? Un kas notiek? Oh yes Lord, jā, kungs, yes, jā, kungs. But bet, when he begins to lead us kad viņš sāk mūs vadīt into closeness tuvībā with him. Ar sevi. Because that's what he does. Jo tas ir tas, ko viņš dara. That's what God does. Tas, ko Dievs when you dara. And I give our lives to Jesus Christ. Kad mēs un tu mēs atdodam savus dzīves Jēzum Kristum. Viņš mūs ved tuvāk un tuvāk pie sevis. He draws us closer. Viņš ved mūs tuvāk. In fact, the Bible says he baptizes you with the Holy Spirit. Bībele saka, viņš tev kristi ar svēto garu. He opens our understanding. Viņš atver mūsu saprašanu. He begins to reveal things. Viņš sāk atklāt lietas. Hey, Sam! Ej uz Sam! Manā dāguns saka, Mans deguns saka, tells my mind, saka manam prātam. Ej, Sam! Ej, Sam! You need to take a bath! Tev vajag nomazgāties. Nē. Nē. So that, un tas, that closeness, tā tuvība, we are afraid of that closeness. Mums ir bail no tās tuvības. And that's why people don't go to church. Un tāpēc cilvēki neiet uz baznīcu. Kāpēc? Nedaudz. Don't come too close. Nenāc pārāk tuvu. Hey, how are you? Ej, kā tev iet? Nu tā. Nu, ir labi. How is everything? Nu, grūti. Kā iet lietas? Grūti, bet nu. Yeah. Ir grūti, bet nu. Nu, vēl. Nē. But this is the thing. Bet tur ir tā lieta. This is where tur ir. Actually God is leading you closer. Kristnumā Dievs tevi ved tuvāk. God is drawing you viņš closer. Viņš tev velk tuvāk. That's why he puts in you the desire. Un tāpēc viņš ieliek tevī to vēlmi. Yes, Lord. Jā, kungs. I want to go for service. Es gribu iet uz dievkalpojumu. I want to go for worship. Es gribu iet uz pielūksmi. I want he es gribu, puts brothers and sisters in your life. Brāļus mās tavā dzīvē. To bring you closer. Lai vestu tevi tuvāk. Now you have to decide. Tagad tev ir jāno, Lord, jāizlēmi, kungs. Are you the God who simply takes away my reproach? Vai tu esi Dievs, kurš tikai paņem pro manu vainu? And just forgives me. Un tikai man piedod? Or? Jeb arī, I am changed. Es tieku mainīts. And I become one. Un es kļūstu viens. This is where we struggle. Un tur mēs cīnāmies. Number two. Otrā lieta. And this is really interesting connected to this. Un tas ir ļoti interesanti, kā tas ir ar to savienots. Go to the Gospel of John. Atveram Jāņa evaņģēliju. Gospel of John. Jāņa evaņģēlijs. Chapter 13. 13. Nodaļa. Ļoti interesants stāsts šeit. Okay. Labi. Let's read. Lasīsim. Okay. Ejam mēs lasi no 3. Lasīsim no 3. Panta. Lūdzu. Zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās, un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis. Viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsiento. Pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tās žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas viņam saka, kungs, vai tu man mazgās kājas? Jēzus atbildēja viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tam tu to sapratīsi. Aha. Pēters viņam saka, nemūžam tu man nemazgās kājas. Jēzus atbildēja viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Aha! Sīmans Pēteris saka viņam, Kungs. Kungs. Nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viscaurēm ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savas drēbes un atkal apsēdās. Tad viņš sacīja, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat mācītājs un kungs, un jūs pareiz darāt, jo es tas esmu. Ja nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt. Wow. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Paldies, paldies. Now. Tagad. Who is willing to come and sit here? Kurš grib nākt šeit sēdēt? And show me your feet. Un parādīt man savas kājas. Labi, jā, jā. Davai, davai, davai. Nāc. Now. Tagad. Go ahead, go ahead. You can say it. Now, tell Tagad. Me. Pasaki man. Lūdzu, sakiet man. Why you don't want to do it? Okay. Kāpēc tu to nevar, negrib darīt? Why you don't want to do it? Kāpēc tu to negrib darīt? Because of all of you. Sakiet. Dēļ jums visiem. Labi. Inguna, kāpēc? Nu? Arī cilvēku dēļ. Vēl jūs ar kaut kur? Kauns. Kauns. Vo, super, kauns. Jūs ir kauns. Es nedarīju. Es to nedaru. Kāpēc? Kāpēc? I have not cut my nails. Nē, es apgriezu kāju nagas. Now, it's interesting what Jesus does here. Tas ir interesanti, ko Jēzus šeit dara. Whoa, these legs are beautiful. Skaistas kājas. Now, this is intimacy. Tā ir tuvība. Where Jesus washed the feet of the disciples. Kad Jēzus mazgā mācekļiem kājas. It is also humility, of course. Tā ir arī, protams, pazemība. But it is also... Bet tas ir arī... What is the word I said? What was the first word? Intimacy. Tuvība. Tā ir tuvība. Now two things happens here. Divas lietas šeit notiek. He allowed me to wash. Viņš man ļāva mazgāt. Number two. Otrā lieta. I am willing to wash. Es to gribu darīt. Two lietas. Divas lietas. So which means. Tas nozīmē. I wash between his legs. Mazgāju starp pirkstiem. Now what happens here? Kas notiek between šeit? His fingers, starp toes, starp toes, sorry, pirkstiem. Not between his legs. Sorry. Sajaut. Between his toes. Between his toes. Starp viņa pirkstiem. Yeah, yeah, it's between kārtībā, kārtībā. You know, as I wash. Un kamēr es to daru? There's a whole lot of things. Visādas lietas. I see. Ko es redzu? Which nobody else sees. Ko neviens cits neredz. And then I sit and he washes. Un tad es sēžu, viņš man mazgā. Same thing. Tāpat lieta. It's interesting what Jesus says here. Un interesanti, ko Jēzus šeit saka. What I have done. Ko es esmu darījis. You do with each other. Jūs darat viens ar otru. Intimacy. Tā ir tuvība. We are afraid of that intimacy. Mums ir bail no tādas tuvības. But God says. Bet Dievs saka. Jesus says this Jēzus must be saka, done. Tam ir jānotiek, tā ir jādara. Now this is where. Un tas ir kur. Where many of us struggle. Kur daudz no mums cīnās. And we don't allow. Un mēs to neļaujam. God to change us. Lai Dievs mūs mainītu. We don't allow that intimacy in our lives. Mēs neļaujam tādai tuvībai būt mūsu dzīvē. We are enough with just. Mums pietiek tikai ar. Just that. Tikai ar to. Take away my shame. Paņem man kaunu. Forgive me. Piedod man. But I want to do my own things. Bet es gribu darīt pats savas lietas. But what God is looking for. Bet tas, ko Dievs meklē. Is for these interior things. Ir lai vat šīs, ir, lai ir šīs tuvās attiecības. Where he begins to work in you, cleanse you. Kur viņš sāk strādāt pie tevis, attīrīt tevi. Katru dienu. This is God's heart. Tā ir Dieva sirds. And Jesus says, un Jēzus saka, do the same with each other. Dari tāpat viens ar otru. The same. Tāpat. Which means, un kas, ko tas nozīmē? As I will see something bad. Tas nozīmē, kad es ieraudzīšu kaut ko sliktu. How can he be a Christian? Kā viņš var būt kristietis? Our prods, how Šausmas. Can he be a Christian? Kā viņš var būt kristietis? But Jesus says, bet Jēzus saka, this is everyday thing. Un tā ir, viņš saka, tā ir ikdienas your lieta. Your heart is clean. Tava sirds ir tīra. You are a Christian. Tu esi kristietis. You have given your life to Jesus Christ. Tu esi atdevis savu dzīvi Jēzum Kristum. Tur nav šaubas. Un par to nav šaubas. You're not everyday. Oh, es... Un tev nav katru dienu jautājums. O, es kļūtu dusmīgs. Vai arī man skauž. Go, oh, un tu taču nedomā. Am I a Christian? Vai es esmu kristietis oh, tagad? Am I a Christian? Vai es esmu kristietis? Jesus saying, no, Jesus you are ne, a Christian. Tu esi kristietis. You are washed. Tu esi nomazgāts. But in your daily walk. Bet tavā ikdienas gaitā. Your feet get dirty. Kājas paliek netīras. Every day when you walk with Jesus Christ. Katru dienu, kad tu ar Jēzu Kristu. Jealousy. Skaudība. Anger. Dusmas. Varbūt rūgtums pret viens otru. Rūgtums vienam pret otru. These are dirt that comes in. Un tie ir netīrumi, kas parādās. So, ko mēs daram? Yeah, what do you do? Ko mēs daram? Oh, no, viss ir kārtībā. Viss ne, ir kārtībā. Viss ir labi. No problem, viss no problem. Problēma nav. No, God, Jesus said, no. Un, bet Jēzus saka, nē. Your heart is okay. Ar tavu sirdi ir labi. I know your heart. Es zinu tavu sirdi. I know you love me. Es zinu, ka tu mani mīli. I know. Es zinu. I have washed you. Es esmu tevi vērojis. You are my child. Tu esi mans bērns. Par to nav šaubas. You are my child. Tu esi mans bērns. Yes, I know you want me. Ja, es zinu, ka tu gribi mani. I know you love me. Es zinu, ka tu mani mīli. There is no problem with that. Ar to nav problēma. But what I'm trying to say. Bet tas, ko es cenšos pateikt. He said, I want to take you deeper. Ir, es gribu vest tevi dziļāk. I want to take you closer. Es gribu vest tevi tuvāk. The question is not about your heart. Un jautājums nav par tavu sirdi. The question is not about your faith. Jautājums nav par tavu ticību. The question is not about whether you are saved or not. Jautājums nav par to, vai tu esi glābs vai neesi glābs. No. Nē. Kad tu dod dzīvībai Jēzus, when you gave your life to Jesus Christ. Kad tu atdevi savu dzīvi Jēzum Kristum. The Holy Spirit has sealed you. Svētais Gars ir redzējis tevi. You are a child of God. Tu esi Dieva bērns. So shade now why there is no it's not like again Jesus dies on the cross. Un nav tā, ka atkal Jēzus nomirst pie krusta par tevi, nē, tas ir beidzies. But katru dienu. Bet katru dienu. Bitterness. Rūgtums. Anger. Dusmas. Jealousy. Skaudība. Feeling better than the others. Kad tu jūties labāks nekā These citi. These are everyday dirt. Un tie ir katru dienu netīrumi, kas parādās tavā dzīvē. You. Tu. Allow me to clean those things. Ļauj man notīrīt tās lietas. And you do the same with each other. Un tu dari tāpat viens ar otru. Which means, un tas nozīmē, if I see, oh, Zurab. Oh, Zurabs. Oh, man, he's bitter. Oh, viņam ir rūgtums. Oh, I don't go, ah. Es taču nedarīšu tā. Oh, how can you do this? Kā tu tā varēji izdarīt? Okay. Labi. How can I clean you? Kā es tev varu notīrīt? How can I help you? Kā es tev varu palīdzēt? Forgive me if I've done something wrong. Piedod man, ja es esmu kaut ko nepareizi darījis. It's okay. Done. Viss kārtībā. Now he comes out. Tagad viņš nāk. And then I say, okay. Un tagad es saku. Now you clean me. Labi, tagad tu tīri mani. But don't open my shoes. Bet nevēl nost man zapals. And this is how we are. Un tas ir tas, kā mums ir. Paldies, Pena. Thank you. Please give him a big hand. Aplaudēt Zurbam. Nē, nē, nē. Sam cannot do that. Nē, Sams to nedrīkst darīt. Sam cannot make mistake. Sams taču nekļūdās. Oh. God this cannot make mistake. God this cannot make mistake. God taču nu nevar, no, viņš nekļūdās. How can Matthijs say like that? Kā Matthijs tā var pateikt? Oh, how can Answers do like that? Vai kā Answers tā var izdarīt? Oh, how can Philip do that? Vai kā Philips tā var izdarīt? Jautājums nav par jūsu ticībā vai jūsu glābšanu. Tur nav jautājums. God says, don't worry about your glābšanu. Dievs saka, neuztraucies par savu glābšanu. Oh, šodien, again. Atkal šodien. Oh, atkal es dusmos. Atkal esmu dusmīgs. Oh, maybe I'm not saved. Varbūt es neesmu glābts. Oh, please. Bet lūdzu. Atkal I got angry at that person. Atkal es paliku dusmīgs uz to cilvēku. Atkal I'm jealous. Atkal man skauž. Atkal I did this. Atkal es to izdarīju. But Jesus says. Bet Jēzus saka. It's some dirt. Viņš saka, tie ir netīrumi. I'll clean it. Es to notīrīšu. And then Peter says, oh, okay, saka, if you're cleaning this, labi, ja tu tīri to, clean this also. Notīri arī šo. And Jesus says, un Jēzus saka, you've already taken bath. Tu jau esi nomazgājies. Oh, Jesus, come into my life. Oh, Jēzus, ienāc manā dzīvē, esi mans kungs. Oh, Jesus, come into my life. Jēzus, ienāc manā dzīvē, esi mans kungs. Every day. Katru dienu. Jesus, come into my life. Jēzus, ienāc manā dzīvē. I feel like Jesus from inside. I'm inside. Es pilnīgi dzirdu, kā Jēzus no iekšienes saka, es jau esmu iekšā. 5 gadus atpakaļ es biju. Jā, pirms 5 gadiem es atnācu. Kuku, es esmu iekšā. Es jau esmu šeit iekšā. Open the window of your house. Atveru, Jesus, atver logu, Jēzu, kur tu esi? What kind of a Christian are you? Kāds kristiets esi tu? Forgive me. Piedod man. Take away my guilt. Paņem prom man kaunu. Only you can do it. Tikai tu to vari izdarīt. I will take care of myself. Es parūpēšos pats par sevi. But just. Bet tikai. Or. Jebari. Lord. Kungs. Forgive me. Piedod man. And draw me closer to you. Un velc man tuvāk sev. I wanna serve you. Es gribu tev kalpot. Walk with you. Iet kopā ar tevi. Ups! Ah! Ai! Ai, ai, ai, ai, ai, kaka. Kaut kas nelabs? Piedod man. Piedod man. Glābt man. Glāb mani. I walk with my child sometimes. Es dažreiz pastaigājos ar saviem bērniem. I walk with my child recently. Es pastaigājos nesen ar savu vienu no bērniem. We are walking in the forest. Mēs staigājam pa mežu. Runā, tā. Un tipiski bērnu. Nu, es nezinu, jūsu bērnu, man bērnu. Man bērnu, kā tipiski dara. There is a puddle of water. Un tur ir peļķe. I said, Elisheba. What are you doing? Ko tu dari? And I look somewhere. Kaut kur es paskatos nost. And look. Bet tā ir tipiski. Un tas tā notiek. Tas ir tipiski. But it is traki. But it's a little bit traki. Bet tas būtu traki, ja. And then Elisheba sits down. Un tad Elisheba sēž. Please take me as your child. Lūdzu, pieņem man kā savu bērnu. Don't change my name, please. Nemaini man uzvārdu, lūdzu. Man, es nesaprotu uzvārds, bet man patīk. Es nesaprotu uzvārdu, bet man viņš patīk. Valu, bet nu, valu man patīk. Valu kaut kas, bet man patīk. I will not do it again. I will not. Es tā nedarīšu atkal. Es tā. Save me. Glāb mani. I will go now. You are in trouble. Es teiktu, tagad tev ir nepatikšanas. God, God. Eli, get up. Celies, Elisheba. We'll clean this when we go home. Atnāksim mājās, tur notīrīsim. But you are afraid that I will change your surname? Bet tu baidies, ka es mainīšu tavu uzvāru dēļ tā? Now interesting. Un interesanti. Nacho Phillips. Nacho Phillips. Now this is interesting. Tas ir interesanti. Nu, protams, Jēzus. Jēzus. Nu, var arī lūdzu. Mēs kopā, ja? Tad draudze, mēs kopā. Mēs draudze kopā ejam. Jēzus mīl, mēs mīlu tevi. Mīlu Jēzu. O, mans brālis arī. O, mans brālis arī. Brāļčkā, super. Brāļčkā. Oh! Oh! Piedod. Piedod. Kaka. Kaut kas, ne. So. Un, nu? Typical father says. Tipisks tēvs saka. Uzmanīgs, ok? Esi uzmanīgs. Nu, redzi, kur tu brauc. Skaties, kur ej. Jā, skaties. Watch where you're going. Skaties, kur tu ej. Nu, ok, let's clean it. Labi, tur notīrīsim. Watch. Skaties. You see? Redzi? Now. Tagad. This is interesting. Tas ir interesanti. Yeah. Now, Valerie, you do it. Tagad tu, Valerie, izdari. Yeah. Oh, kaut kur iekāp. Oh, atkal. Idiot. Tu vispār... God, I'm amazed. Dievs, es esmu pārsteigts. That you carry a fool like him. Ka tu velc tādu muļķi, kā viņš sev līdz. I can imagine. Es varu iedomāties. You're so hurt. Ka tev tā sāp. Man arī sāp. Man arī sāp. What to do with this? Ko darīt ar šito? Kukū. Terrible. Šausmīgi. But es ar tēti. Bet es ar tēti. No! Abram! Clean quickly! Fix satīri. Ko tu dari? Quickly, clean! Ātri satīri. Idiot. Šausmas. Bet paldies tevi, ja? Tu fantastika žēlstība. Fantastisks. Žēlstība tev fantastiska. Pacietība man nav. Tava pacietība man nav tā. Oh. Nu piedod, Lūdzu. Piedod man. Paldies. Viss kārtībā. Atkal viņš iekāpa. Thank you, Jesus. You can say. Paldies, Jēzus. I'm in Philips. Philip. Does that make sense? Vai tam ir tāda saprotama doma? Just as I. Tāpat kā es. Washed your feet. Mazgāju tavas kājas. You wash each other's feet. Tu mazgā viens otra kājas. Philip, sorry. Philip, piedod, nāc atkal. Nu, paldies Diem, šodien tu Jēzus, man. Paldies Diem, ka šodien tu esi Jēzus. Kur ir kaut kur candy? Kādam ir konfekte? Divi konfekte. Divas konfektes. Dina. Dina ir. Mūsu mīļākais bērns. Nē. Ok. Labi. Labi. Aizmirst šito, ja? Tās var aizmirst. Forget it now. Tās tagad aizmirst. Vecāk katru... Every parent understands what I'm going to do now. Katrs vecāks saprot, ko es tagad darīšu. Labi. Ok. Labi. Emoji. In our Christian life, God has cleansed me. Dievs man ir šķīstīs. And then God gives us gifts as he wants. Un tad Dievs mums dod dāvanas, kā viņš grib. Jā, paldies. Oh, super. Paldies. Jā, konč. Now me. Tagad es. I might not be very expressive. Varbūt nebūšu ļoti uz āru vērsts. Expressive. Neizpaudīšos īpaši. I might just. Es tikai, nu. Thank you. Paldies. You can help. Un tu? Wow, konč. So, me. Un, es. Jā. Jā. Wow. Nu, wow. Wow. Wow. And imagine how God feels. Vai mēs kā Dievs jūtas? When if I go. Kad ja es tā darīšu. Oh. Atkal. Atkal jau. Again. Atkal jau. or jeb arī, if he does, now you hide. Un tagad tu noslēp. Yeah. And I go, un es daru tā. Redze, redze, redze. That's how we are. I mean, it's like, tā mēs daram, un tas ir traki. What God has given us. Ko Dievs mums ir devis. And we show each other. Un mēs rādām viens otram. And if you have jealousy against each other. Un ja tev ir skaudība vienam pret otru. It's ah! Tas ir bā. Kāpēc kāpēc Sams tikai Sams darī šito? Kāpēc tikai Sams to dara? Kāpēc tikai I don't know. Philips darī šito. Kāpēc tikai Philips dara tur to un to? Es arī. Kāpēc es arī gribu? Yeah, man arī. It's just crazy. Tas ir when you think about this illustration. Kad tu par to padomā ilustrāciju par to. We have problems like this. Mums ir tādi problēmas. Interesanti. Interesanti ir. Nē. Interesanti. But he will not allow. Bet viņš neļaus. God will not allow. Dievs to neļaus. He loves the same brother. Viņš mīl to pašu brāli vai māsu. And people stop going to church. Un cilvēki neiet uz draudzi. People stop going for fellowship. Cilvēki neiet uz sadraudzību. Why? Kāpēc? Because you have a problem with this person. Jo tev ir problēma ar šo cilvēku. And you know what happens? Un tu zini, kas you notiek? You lose this. Tu pazaudē šo. And that's where you become this kind of a woman. Un tad tu kļūst par tādu tipu sievieti. Forgive me. Piedod man. But my life. Bet mana dzīve. Un viss. Negribu vairāk tuvība. Tuvība vairs es negribu. Tā cilvēka. Tas man jau ir. Es nesaprotu. I don't understand. Es to nevaru saprast. How you can love an idiot lady like her? Kā var mīlēt tādu idiotu? Oh, when she speaks. Kad viņa runā. Oh, man ir trauma. Man ir trauma. Have fun with that. Izklaidējies. Saproti, draudze? Saproti, draudze. Ļoti vienkārši. Man nav, ļoti I don't vienkārši. Have notes. Man nav pierakstu. Just what I sense. Tas ir tas, ko es jūtu. Because God loves us. Jo Dievs mūs mīl. This church. Šī draudze. Vienalga, cik cilvēku nāk. Lai cik arī cilvēku nāk. Vienalga, if the town mayor comes. Ja pat pilsētas mērs nāk. It doesn't matter. Tam nav nozīmes. But if it is if in this church. Bet ja šajā draudzē. And you come. Un tu nāc. And you have this kind of Christianity. Un tev ir tāda veida kristietība. Oh yes, es ticu, jā, paldies. Jā, es ticu, paldies. But my life. Bet mana dzīve. Nedaudz tuvība. Tikai drusciņu tuvība ir. It's sad. Tas ir bēdīgi. It is very sad. Tas ir ļoti bēdīgi. My prayer. Mana lūkšana ir. Our prayer. Mūsu lūkšana. Is that we. Lai mēs. Would go closer. Lai mēs iet tuvāk. Which means. Un tas nozīmē. You will see. Ka tu ieraudzīsi. You will see. Tu ieraudzīsi. Dirt. Netīrums. In my life. Manā dzīvē. Don't go. Nedari tā. Oh. Wow. Oh. Wow. No. Nē. Remember. Atceries. How God cleaned your feet. Kā Dievs nomazgāja tavas kājas. So you just said, ah, Sam. Un tu tikai, un tev jāsaka tā, ah, Sams. Nebaidieties. Nu, tas nekas. Tu darī kļūda. Tu kļūdījies. It's okay. Bet tas nekas. Clean. What? Notīrījām. Hey, davai, o, go. Nu, tad tējam tālāk. Sorry, I'm eating confect. Piedod, es tagad ādu confect. Dina. No Dina. Love you guys. Mīlu jūs. But remember. Atcerieties. Christianity. Kristietība. Is not only. Viņa nav tikai. About having a cross. Par to, ka tev ir krusts. Or going to a church. Vai ka tu ej uz draudzi. Or doing, you know. the regular things. Dari kaut kādas tur ikdienas lietas. It's about being changed. Tas ir par to, ka tu tiec mainīts. God transforms us. Dievs tev mūs pārveido. Katru dienu. Katru dienu. He cleans, keeps cleaning Viņš our feet. Viņš turpin mūs kājas mazgāt. Every day. Katru dienu. But it doesn't mean. Bet tas nenozīmē. That your salvation. Ka tava glābšana. Is in a question. Ir apšaubāma. Your heart is clean. Tava sirds ar tavu sirdi ir laba. Jesus has saved you. Jēzus tevi ir glābis. He loves you. Viņš tev mīl. You are his child. Tu esi viņa bērns. Tikai vajag bišķiņ remonts. Vajag nedaudz remontu. That's okay. Bet tas nekas. That's good. Tas ir labi. Saprot? Saproti. Matīs, tava kājām lūdzu. Tavas kājas. Take your guitar. Paņem ģitāru. Matīs goes, ko? Matīs goes, ko? Man kaitina. How is he irritating you? Kā viņš tev kaitina? This. Tā. He comes in front of his sister. Viņš atnāk māsas priekšā. Viņš saka. I love this. Oh, man tas garšo patīk. This is so tasty. Tas ir tik garšīgi. And this is something she can't eat. Un tas ir kaut kas, ko viņa nedrīkst ēst. So she can't eat. Viņa to nedrīkst ēst. And the other one comes. Un otrs nāk. This is so tasty. Tik garšīgi. Mama made it. Mamma uztaisīja. This. Un tas other child goes. Otrs bērns. Tas nav taisnīgs. This is not fair. Tas nav godīgi. Many of us, we Christians are like this. Daudz no mums kristiešiem esam mēs tā. God does something special for somebody. Dievs izdara kaut ko īpašu priekš kāda. Un domā, ha. It hurts the heart of God. Tas sāpina Dieva sirdi. That's what Bible says. Tāpēc Bībele runā. Rejoice with those who rejoice. Priecājies ar tiem, kas priecājas. Amen. Amen. Rejoice with your brother. Priecājies ar savu brāli. Hey, tevi ir šī dāvana? Oh, tevi ir tā dāvana. Wow! Es priecājos ar tevi. Es priecājos par tevi. I'm happy for you. Man prieks par tevi. You getting married? Tu precēsies. Wow! Wow! But you don't think. Bet tu nedomā. You getting married? Tu precēsies. Why not me? Kāpēc ne es? Why don't we pray together? Mēs varētu lūgt kopā. Where we are standing. Tur, kur tu stāvi. Probably you are like that woman. Iespējams, tu esi kā tā sievieta. Those seven women. Kā tās septiņas sievietes. Comes to Jesus and says. Viņas nāk pie Jēzus un saka. Take away my shame. Paņem prom manu kaunu. Just take away my shame. Vienkārši paņem prom manu kaunu. That's it. Un viss, neko vairāk. I don't want anything else. Es negribu neko citu. Just take away my shame. Tikai paņem prom manu kaunu. Everything else I'll take care of myself. Par visu pārējo es pats parūpēšos. I hope you don't continue like that woman. Es ceru, ka tu neturpināsi kā tās sievietes. But our prayer. Bet mūsu lūkšana. That's the heart of God. Un tā ir Dieva sirds. That you would say. Ka tu teiks. Šodien. This šodien. Jēzus. Jēzus. I don't just forgive me and wash away my reproach. Ne tikai piedod man un nomazgā manu sodu. But I want to know you. Bet es gribu zināt tevi, pazīt tevi. I want to be close to you. Es gribu būt tuvu tev. I want to walk with you. Es gribu iet kopā ar tevi. Every day. Katru dienu. And I want you to clean my. Un es gribu, lai tu mazgā manas. My legs. Manas kājas. My feet. Manas pēdas. And Lord. Un Kungs. I want the same. Es gribu to pašu darīt. I want to do the same. Es gribu darīt to pašu. Now how many of you? Cik daudz no jums? Sense in your heart. Jūt savā sirdī. That you've been that kind of Christian. Ka tu esi bijis tāds kristietis. Cik daudz jūt? That you feel like you've been that kind of Christian. Ka jūs jūtat, ka jūs esat bijis tāds kristietis. One. Anybody else? Vai ir vēl kāds? Anybody else? Ir vēl kāds? Okay. Now, okay, thank you for these hands. Paldies par rokām. Now the question, next Un question is this. Nākamais jautājums ir tāds. If you want to continue like this. Ja tu gribi tā turpināt. It is sad. Tas ir bēdīgi. But that's your choice. Bet tā ir tava izvēle. But if you don't want to continue like bet, this, ja tu tā negribi turpināt, say, yes, Lord, saki, jā, kungs, I want to walk closely with you. Es gribu iet tuvu kopā ar tevi. And also closely with my brothers un arī and sisters. Tuvu ar brāļiem, māsām. I want to do it. Es gribu to darīt. I want the dirt to be cleansed. Es gribu, lai tie netīrumi tiek nomazgāti. If that's your prayer, ja tā ir tava lūkšana, then let me know this right. Tad ļauj man to zināt tagad. How many of you have that desire? Cik daudziem no jums ir tāda vēlme? That you want that change. Ka tu gribi izmainīties. You don't want to go back. Un tu negribi atgriezties. You don't want to continue as that seven women. Tu negribi turpināt kā tās septiņas sievietes. Just the shame and reproach. Ka tu ir tikai no, paņems prom kauns un grēks. But you want close. Bet tu gribi tuvību. Just close intimacy with God. Tu gribi tuvību ar Dievu. And intimacy with God's people. Un tuvība ar Dieva cilvēkiem. Now, for that to happen, lai tas notiktu, let's do this. Darīsim tā. Now, see, this is the distance. Tas ir attālums. Yeah? What is the distance? Kas ir attālums? That I, ka es, I love you, I trust you, es tev mīlu, es tev uzticos, but I have my zone. Bet man ir mana zona. But now you're saying, bet tagad tu saki, I'm removing this border, es noņemu šo robežu, this protection around me, šo aizsardzību ap mani, and I want to come close to you. Un gribu nākt tuvāk pie tevis. And I want to walk with you. Un gribu iet kopā ar tevi. And with the brothers and sisters. Un ar brāļiem un māsām. So which means? Un tas nozīmē, you cross the distance. Tu šķērso to robežu, to attālumu. So. Un tāpēc. Symbolic. Simboliski. Symbolic. Simboliski. But in the spiritual world. Bet garīgajā pasaulē. You're making a decision. Tu pieņem lēmumu, that from now on, ka no šī brīža I'm not going back to the seven things. Es neatgriezīšos pie septiņām sievām. If that's your decision, ja tas ir tavs lēmums, as a symbol, come and stand here. Kā simbols, nāc un nostājies šeit. Just quickly come stand and say, Lord, ātri nāc nostājies, I want kungs, to walk with you. Iet kopā ar tevi. In closeness. Tuvībā. And with my brothers and sisters. Kopā ar brāļiem. Don't come because somebody else is coming. Nenāc tāpēc, ka kāds cits nāk. No, look to me. Look. Paskaties uz mani. Yeah. Don't come because somebody else is coming. Nenāc tāpēc, ka kāds cits nāk. Come because you want. Nāc tāpēc, ka tu gribi. Tu gribi. Jo tu gribi. You want to walk in closeness. Jo tu gribi staigāt ar Dievu tuvībā. With God. Come closer. Just come. Nāc tuvāk. Just keep come close. Nāc, nāc, nāc. Paldies Tev, Jēzus. Neskaties uz mani, vienkārši runā ar Jēzu. In your heart, just talk. Just savā sirdī runā ar viņu. I'm sure the Holy Spirit is revealing things to you. Es pārliecināts, ka Svētais Gars tagad atklāja tev lietas. Remember. Atceries. The question is not about your salvation. Jautājums nav par tavu glābšanu. Es tevi tuvāk pie viņa. This is my child. Čeka mans bērns. Don't think that I hate you. Nedomā, ka es tevi ienīstu. I don't hate you. Es tevi neienīstu. I don't hate you. Es tevi neienīstu. I don't hate you. Es tevi neienīstu. I'm just calling you. Es tevi aicinu. To a deeper relationship. Pēc tuvākām attiecībām. I don't hate you. Es tevi neienīstu. I don't hate you. Es tevi neienīstu. I don't hate you. Es tevi neienīstu. I don't hate you. Es tevi neienīstu. Peter. Pēteri. I don't need to wash your body. Man nevajag nomazgāt visu tavu ķermeni. You have taken the bath. Jo tu jau esi tīrs. I don't need to wash your body. Man nevajag tevi visu nomazgāt. Just gonna wash the feet. Es tikai mazgāšu kājas. Paldies tev, Jēzus. Very special time. Šis ir ļoti īpašs laiks. Because the Holy Spirit is here. Jo Svētais Gars ir šeit. I really didn't know what to speak. Es tiešām nezināju, ko runāt. And just searching and searching and es thinking. Meklēju, meklēju un domāju. And I felt the Lord laying this word. Un es jūtu, kā Dievs ieliek šo vārdu. Peter. Pēteri. I don't need to clean your full body. Man nevajag nomazgāt visu tavu ķermeni. You are clean. Tu jau esi tīrs. It's just the dirt on your feet. Netīrumi ir tikai uz tavām pēdām. You know why it is there? Zini, kāpēc tie ir tur? Because you're walking with me. Jo tu ej kopā ar mani. When you walk with me, kad tu ej ar mani, dirt will come. Būs netīrumi. But you don't have to get angry. Bet tev nav jādusmojas. You don't have to blame yourself. Tev nav jāvaino pašam sevi. Just come to me. Vienkārši nāc pie manis. I clean you. Es tev nomazgāšu. And move on. Un mēs iesim uz priekšu. And you know, Peter, what else? Un zini, ko vēl, Pēter? Do the same with your brother and sister. Dari tāpat ar savu brāli un māsu. Sometimes they might do something wrong. Dažreiz viņi varbūt izdarīs kaut ko nepareizu. Forgive that person. Piedod tam cilvēkam. Cleanse that. Attīri to cilvēku. Help that person. Palīdz tam cilvēkam. I'm not angry at you. Es uz tevi nedusmojos. I'm not angry at you. Es uz tevi nedusmojos. I am not angry at you. Es uz tevi nedusmojos. I am not angry at you. Es uz tevi nedusmojos. Dārgais Jēzus. Just go ahead, just talk to him. Don't rush, we are not rushing here. Runā ar viņu, nesteidzies, mēs nekur nesteidzamies. Don't be afraid to cry. Nebaidies raudāt. It's okay to cry. It's okay to cry. Tu vari raudāt. That's what happens when you have intimacy. Tas notiek, kad tev ir tuvība. What is intimacy? Kas ir tuvība? Intimacy is being vulnerable. Tuvība ir tad, kad tu esi aizskarams. You're weak before the other person. Kad tu esi vājš otra cilvēka priekšā. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzu. Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. Tev, Jēzu. Visvarenais Dievs. Oh, God Almighty. Visvarenais Dievs. Svarenais Dievs. Wash my feet. Nomazgā manas kājas. Wash us, oh God. Nomazgā mūsu Dievs. And restore us. Un atjauno mūs. Restore us, Jesus. Atjauno mūs, Jēzu. Restore thy people. Atjauno savus cilvēkus. Atjauno. God's as good as I am. You're so good. precious Lord. Dārgais kungs. I wanna know you. Es gribu pazīt tevi. And I want, I desire intimacy with you. Un es gribu, lai man ir tuvība ar tevi. At the same time. Un tai pašā laikā. I also wanna walk in intimacy with my brothers and sisters. Es gribu staigāt tuvībā ar saviem brāļiem un māsām. Help me. Palīdzi man. To be someone. Būt kādam. Who is not afraid. Kuram nav bail. Of closeness. No tuvības. With you. Ar tevi. And with your children. Un ar taviem bērniem. The spiritual family you've given. Ar garīgo ģimeni, kādu tu man esi devis. I pray that I would have closeness. Es lūdzu, lai man ir tuvība. Also with my brothers and sisters. Ar brāļiem un māsām. Lord, I bless these people. Kungs, es svētīju šos cilvēkus. I pray that they would never be the same again. Un es lūdzu, lai viņi nav nekad tādi, kādi viņi bija. I believe you have spoken. Es ticu, ka tu esi runājis. I pray that they will never be the same again. Un es lūdzu, lai viņi nekad vairs nav tādi, kādi viņi bija. May they never again believe that you are angry at them. Lai viņi nekad vairs netic tam, ka tu dusmojies uz viņiem. Just they need a wash. Ka viņiem vienkārši vajag nomazgāt kājas. May they have the same attitude with each other. Un lai viņiem ir tā pati attieksme vienam pret otru. Lord, I pray a blessing upon them. Kungs, es lūdzu tavu svētību pār viņiem. And I thank you that they are precious to you. Un es tev pateicos, ka viņi tev ir tuvi un dārgi. Bless them in Jesus name. Svētī viņus Jēzus vārdā. Amen. Amen. Amen. Amen. The Lord's table. Svētais vakarēdiens. Is for those who have given their lives to the Lord Jesus Christ. Viņš ir domāts tiem, kas ir atdevuši savu dzīvi Kungam Jēzum Kristum. Of your own free will. Kad tu to pats es darīsi pēc savas brīvas gribas. You gave your life to the Lord Jesus Christ. Tu atdevi savu dzīvi Kungam Jēzum Kristum. He said, Jesus, come into my heart, tu teici, and be my Lord. Jēzu, ienāc manā sirdī, esi mans kungs, esi mans glābējs. And then, un tad, you took the biblical water baptism. Tev bija arī bībeliskās ūdens kristības. The way Bible tells. Kā Bībele par to māca. And then you have a clear conscience with God and with people. Un kad tev ir tīra sirdsapziņa ar Dievu un ar cilvēkiem. This is what we believe. Tas ir tas, kam mēs ticam. As a church. Kā draudze. This is what we believe. Tas ir tas, kam mēs ticam. But I am not the boss here. Es šeit neesmu priekšnieks. I will not come and see. Es nenākšu un neskatīšos. If you ate. Vai tu ēd. If you didn't eat, vai tu nēd, I'm not gonna ask. Es nejautāšu nevienam. This is between you and God. Tas ir starp tevi un Dievu. If you have peace, ja tev ir miers, and you wanna eat, un tu gribi ēst, this is between you and God. Tas ir starp tevi un Dievu. But what we believe, bet kam mēs ticam, is what I've told you. Tas ir tas, kam, ko esmu pateicis. Eat and drink in a worthy manner. Ēd un dzer cienīgā veidā. Because that's when it's a blessing. Jo tad tā nāk par svētību. If you want to take water baptism, make sure you meet us. Ja tu gribi pieņemt ūdens kristības, tad noteikti sazinies ar mums. And we'll guide you. Un tad mēs vadīsim ar tālāko procesu. But take this moment to just say, Lord, I want to, as I eat and drink, let it be a blessing for me. Bet saki tagad, Dievs, kad es ēdu un dzeru, es lūdzu, lai tā man ir svētība. Lord, thank you. Kungs, paldies tev. Because you died on the cross. Jo tu nomiri pie krusta. For our sins. Par mūsu grēkiem. And you rose again. Un tu augšām cēlies. And the table reminds us. Un svētais vakarēdiens mums atgādina. That you died for our sins. Ka tu nomiri par mūsu grēkiem. And you were buried. Un tu tiki aprakts. And you rose again. Un tu augšām cēlies. And today you are alive. Un šodien tu esi dzīvs. You are the King of Kings. Tu esi ķēniņu ķēniņš. Today. Šodien. Right now. Tieši tagad. No matter what our situation is. Lai ir kāda ir right mana situācija. Now, tieši tagad. Forever, un mūžīgi. You are alive. Tu esi dzīvs. And you are the king. Un tu esi ķēniņš. This table reminds us of that. Un vakarēdiens mums atgādina so par to. So thank you. Tāpēc paldies tev. As we eat and drink. Ka tad, kad mēs ēdam un dzeram. We are declaring. Mēs pasludinam. That you have risen. Ka tu esi augšām cēlies. And that you are the king. Un kad tu esi ķēniņš. And that you are the savior of the whole world. Un kad tu esi visas pasaules glābējs. So we give you thanks and praise. Mēs tev pateicamies un mēs tevi slavējam. In Jesus name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Please God. Thank you. Paldies tev. Just for the way you love us. Par to, kā tu mūs mīli. We want to love you more. Mēs gribam mīlēt tevi vairāk. More than before. Vairāk un ne tā kā agrāk. And to love your people. Un mīlēt tavus cilvēkus. Which is my brothers and my sisters. Kur ir mani brāļi un manas māsas. Much more than before. Daudz vairāk nekā iepriekš. And I thank you, Lord. Un Dievs, es tev pateicos. For the cross. Par krustu. Thank you. Paldies tev. For the salvation we have in Par Jesus. Glābšanu, kas mums ir Jēzū. Thank you, Father. Paldies tev, Thank Dāvs. You, Holy Spirit. Paldies tev, Svētais Gars. Give you glory and honor. Mēs tev dodam godu un slavu. In Jesus name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Amen. Why don't we stand up? Mēs varētu piecelties. And I want you to go around, shake somebody's hand, aizēj, hug somebody, kādam roku, kādu apskauj, somebody you don't know, varbūt kādu, ko tu nepazīsti, yeah, your brother, your sister, savu brāli vai māsu. Yeah, come on. Amen. Come on. Super. Forši. Varat mēs dzied vien traki dziesma? Ma, kā vi? Ah, žālastībā tajulis, tajulis. Tu zinu? G. D. Ejam. Mēs darīt bišķiņ ar actions. What is actions? Ar kustībām. Ar kustībām. Jūs zinu tā dziesma, ja? Zinu tu dziesma. Nedarīt tā disko stīns, tā ir upe. Tu to ne disko stīlāši. Nedarī šito. Šito ne. Žālistībā tā jau līst, tā jau līst. Žālistībā tā kā lietus līst. Žālistībā tā jau līst, manā sirdī tā līst. Bišķi dejoju, ja? Man nedaudz dejoju. Žālistībā tā jau līst. Žālistībā tā, ka liest uz līdz. Žālistībā tā jau līdz manā sirdī tā līdz. Wow, wow, wow, wow. Ej, jā, tavu žālistību. Ej, jā, tavā priekšā dejoju vēram. Sēk, ej, jā, saņem dzīvu es. Žālistību, ej, jā, tā priekšā dejošu vēl. Vēl nākošā. Mīlestībā tā jau līst, tā jau līst. Mīlestībā tā kā vietus līst. Mīlestībā tā jau līst, tā jau līst. Ok, bišķīgs stils, davai. Ir uzticams. Uzticībā tā jau līst. Hallelujah. Woo! God is faithful. Dievs ir uzticams. Amen. Amen. Merciful. Viņš ir žēlsirdīgs. Loving. Mīlošs. Be the same. Esiet tādi paši. Amen. Amen. Few minutes, please be seated. Uz dažām minūtēm vēl apsēdieties. We have something special. Ir kaut kas īpašs. We want to honor the man of God. Mēs gribam pagodināt Dieva vīru. Dominic. Dominic. For those who don't know. Tiem, kas nezin. Dominic, please. Please welcome this man of God as Lūdzu, he comes. Lūdzu, sveiciet Dominiku. For those who don't know, he was part of the leadership body. Tie, kur nezin, viņš bija daļa no valdes iepriekšējās. And he's been a huge blessing. Viņš ir bijis liela svētība. Came many times to Kuldīga. Vairākas reizes brauc uz Kuldīgu. And he's been a blessing to this church here. Un viņš ir bijis svētība šai draudzē. Now God has released him last week into the new season for him and his family. Tagad Dievs viņu ved jaunā sezonā priekš viņa. God is leading them out of the church. Dievs viņu vada ārā no draudzes. Into something else. Darīt kaut ko citu. But they are still going to see what God is going to do with them. Viņi vēl redzēs, ko Dievs darīs ar viņu. So I want to give this time to this man of God to share. Es gribu, lai Dominiks arī pastāsti pats. Sveiki visiem. Hello. Viņi strādā? Ok. Tā, es zinu, ka visi jau zin, ka Dominiks... Now vice house of God, vai ne? Jūs nezināt? Nu, tas ir ko cemti, ko teikt. Jā, bet es gribētu, lai jūs, lai jums ir skaidrs prāt par šo notikumu. Tāpēc es arī atbraucu, lai samīļotu jūs un pats pateikt. Nebūtu tā, kā Sems teica, vai kāds teica. Bet, lai es esmu šeit, es esmu pateicis, kad Dievs man uzrunāja un teica, kad ok, es tev palaidu, tu vari iet tālāk. Un tādēļ mēs ar ģimeni nebūsim oficiāli House of God, bet mēs būsim oficiāli jūsu brāļi un mās. Tieši tā kā Sēm sludināja šodien. Mums obligāti jāmīl viens otru. Un es zinu, kā Dievs ir lietojis man cevišķi Kuldīgā kalpot jūs un man sirds lūdz. Man sirds sāp par šo notikumu. Tiešām, ka tā sanāca, ka Dievs tā teica, es mīlu, ļoti mīlu jūs. Bet man jāsaka tā, kad labāk man klausīt Dievu nekā emocijas dēļ palikt. Un es gribu teikt kaut ko, ka varbūt šodien nav pēdējā reize, ka jūs man redzēsiet jūsu vidu. Sateros, kā mēs sākam diakonijas centrs, mēs braucam garām šorīt, un es teicu, reku, mēs sākam, un es esmu šeit pirmo reizi šajā zālē, un es biju tā kā, wow, Dievs dara brīnums, un sēklus, ko mēs sējam, nav pavēlt. Un es domāju, ka Dievam ir kaut ko, kaut kādā, kurā citā zemē vietā, kur viņš grib, lai es, kā viņa kalps, eju tur un sēju vairāk sēklus. Es nepaliku skuldīgā sēt sēklu visu mūžu. Jā, tā kā viņš ir gatavojis man ģimeni citur, kur mums jāiet sēt tā sēklus, lai augtu. Sāpīgi, protams. Pat tad, kad meita apreicās un iet no mājās prom, māmas, ja mīl savus meitas, raud un saka, kā. Bet priecīgs ir tas džeks, kas dabūs tā meita. Tā kā es domāju, ka kādi citi cilvēki citur priecīgi, kad dabūs Dominikā ģimeni, bet, jā, nu tā kā piemērs, bet... Paši savu ģimeni es pametu un tā nav pārāk priecīga. Nu, tas ir tā kā, nu, priecīgi, bet nu, tā skumina. No viena puses priecīgi, ja, kad apreicās, bet no otra puses, nu, kā nebūs vairāk. Tā kā mēs esam brāļu mās, un neaizmirsiet, kad mīlestība nav šajā cetrās sienas. Mīlestības nav Rīgā vai Kūrīgā vai Jūrmalā vai Kandavā. Mīlestība ir tavā sirdī, manās ir mīlestība tā kā mobila telefona. Ja? Ja es paņem savu mīlestību un zvanu, tu var būt Londonā, es tev sazvanīšos. Vai ne? Vakar diena viens draugs, es neesmu redzējis viņu, kādu 9 gadi es neesmu viņu redzējis no Nigērijas. Viņš skatījies video, man video tām pa internets, un viņš man raksta. Viņš teica, viņš skatās un viņš raud. Viņš saka, kā viņš man mīl, kā es viņu trūs, kā viņš grib man redzēt tagad. Viņš tagad ir mācītājs. Viņš tagad kauties kādreiz būs viņas draudze un sludināt. Es saku, neuztraucies, mēs tiksimies. Tā ir mīlestība. 9 gadu neko nedar mīlestībai. Tā kā es jūs mīlu un vienmēr mīlēšu. Esmu šeit vai neesmu? Un es esmu droši, ka jūs man arī mīlu, vai ne? Es ceru tā. Labi, paldies jums. Wait. Okay. Labi. We have something small for you. Mums ir kaut kas maziņš priekš tevis. As a symbol. Symbols. Symbol and... You know, one of the lietām, we need to pray for him, but one of the principles. Mēs aizlūksim par viņu, bet viens no principiem. Make sure you remember this. Pārliecinies, ka tu to for pats atceries. Tiem, kas nezin, that God owns us. Ka mēs piederam Dievam. We belong to God. Mēs piederam Dievam. So every church member, you must know this. Pēc katras draudzes loceklis, tev tas ir jāzina. You must be loyal to the Lord Jesus Christ. Tev ir jābūt lojālam Kungam Jēzum Kristum. That is the main thing. Tā ir galvenā lieta. Which means that God can take you somewhere else. Un tas nozīmē, ka Dievs tevi var paņemt un nolikt kaut kur citur. Now maybe God will lead Dominic somewhere else in Latvia. Varbūt Dominiku Dievs vadīs kaut kur citur Latvijā. Outside Latvia. Vai arī ārpus Latvijas. Only God knows. Tikai Dievs to zina. But the main thing for us. Galvenā lieta priekš mums is that he obeys God. Ir tas, ka viņš paklausa Dievam. So remember this. Bet atceries to. He's leaving not because of a problem. Viņš neiet prom dēļ kādām problēmām. Because that's why it's painful. Un jo tas būtu sāpīgi. Because we don't have problems. Jo mums nav problēma. But he's simple, very simple. Bet viņam ir ļoti God spoke. Dievs runāja. And that's what I told him. Un tas, ko es arī viņam teicu. If God spoke, ja Dievs runāja, you must obey. Tad tev ir jāpaklausa. That's why we sometimes feel, oh, mēs dažreiz domājam, we should not leave the church. No, nevajadzētu aiziet, taksim, no vienas draudzes. If God speaks to you, bet ja Dievs uz tevi runā, you must leave. Tad tev ir jāiet prom. But you must be part of the kingdom. Bet tev ir jābūt Dieva valstī, daļai no Dieva valstības. That you're part of the kingdom, wherever God takes you. Lai kur arī Dievs tevi aizved. You're part of the fellowship of God's people. Tu esi daļa no Dieva cilvēku sadraudzes. So all the church members, bet visi draudzes locekļi, never forget, nekad neaizmirst, you must be faithful, tev ir jābūt uzticamam, to the Lord Jesus Christ, Kungam Jēzum Kristum, loyal to the Lord Jesus Christ, lojālam Kungam Jēzum Kristum, which means he might say, un tas nozīmē, ka viņš var teikt, leave, aizej, and go to India, un brauc uz Indiju, you must leave, bet tev ir jābrauc, don't say, no, I love the church, nesaki, nē, es mīlu draudzi, kuldīga church, kuldīgs draudz, I will not go anywhere else. No, nekur citur neieš. You must be loyal. Nē, tev ir jābūt lojālam. But never leave because of bitterness. Bet nekad neaizej dēļ kāda rūgtuma. Or anger. Vai dusmām. Or offenses. Vai aizvainojumi. Because that's not a blessing. Jo tā nav svētība. Leave only because God spoke to you. Aizej tikai tad, kad Dievs ir uz tevi runājis. That's why I honor this man. Tāpēc es pagodinu šo vīru. Because he's obeying God. Viņš ir Lielisks vīrs. That's why with joy we bless him. Bet ar prieku mēs viņu svētījam. Humanly of course it's painful. Protams, cilvēcīgi tas ir sāpīgi. But spiritually garīgi it is beautiful. Tas ir skaisti. And we are excited. Un mēs esam sajūsmā. To what God is taking you and your family. Par to, kur Dievs ved tevi un tavu ģimeni. And that's what we want to pray for this man. Un to mēs arī aizlūksim par viņu. And for Dinah and for the children. Un par Dainu un par bērniem. So Gatis and Gatis, why don't you guys come also and let's Gatis pray together. Un Gatis, jūs varētu iznākt. Is Edgars here? Vai Edgars ir šeit? Osas Edgars. Lūdzu, nāc, lūdzu. For those who don't know, Edgars was Tiem, kas nezin, Edgars bija. Was our board president last time. Bija valdes priekšsēdētājs iepriekšējā valdē. And this time he's still part of us and he's still no as usual our brother. Un so vienmēr bijis mūsu brālis. We are glad he could come here. Mums prieks, ka viņš varēja būt šeit. So why don't we pray? Mēs varētu aizlūgt. Yeah? Let's pray as a church for Dominic, for Lūksim Dainu. Kā draudz par Dominiku, Dainu. For his two children that God will guide them. Par bērniem, lai Dievs viņus vada. Debes Tēvs, mēs Jēzus Kristus vārdā Tev paskamies, kungs, par Dominiku, kungs. Mēs paskamies, Dievs, ka viņš ir klausījis Tev, kungs, un viņš grib sekot Tev, viņš to dar Tās. Mēs arī, kungs, svētījām viņu tajā Tās. Mēs lūdzam, kungs, ka viņš visu savu mūžu, kungs, klaus Tev. Līdz galam, kungs, ka viņš iztur Tās, ka, kungs, viņš dzird Tavu balsi, ka viņš sekot Tev, kungs, viņš iet pa Taviem ceļiem, Tās. Tāpat Tās arī viņa ģimene, kungs. Debes Tēvs, mēs lūdzam, svētī Dainu, Tās, svētī bērns, kungs. Svētī viņas ceļas, kungs, vienalga, kur Tie iet, Tās. Kungs, paldies, ka Tu esi mūs iepriecinājis, ka Tu mūs esi atsvaidzinājis, ka Tu Tēvs esi runājis caur Dominiku, lietojis viņu brīnišķīgi, kungs, savai valstībai, kungs, arī mūsu vidū šeit, Tēvs. Jā, kungs, paldies Tev, kungs, mums ir bijis prieks un gods Tās pazīt viņu, viņa ģimeni iepazīt, Tēvs. Svētī viņas Jēzus Kristus vārā, Tēvs, Tev lūdzos. Jā, Tēvs, Jēzus Kristus vārā, Tēvs, arī es Tev pateicos par Dominiku, Tēvs, par viņu ģimeni. Mīļas, kungs, paldies, kungs, ka Tu esi viņu lietojis, Tēvs, gan kūdīgā, kungs, gan visā, kungs, Rīgā, Jūrmalā, Tēvs, paldies, kungs, par viņu uzticamību, Tēvs, ka viņš Dievs tiešām no visas sirds Tev meklē, kungs, un ka viņš sauc uz Tev, kungs, un es ticu, Tēvs, ka Tu viņu lietos bagātīgi, Tēvs, ka Tu viņu lieto savos darbos vienalga, kur Tu viņu vedīs, Dievs, es Tev lūdzu, lai Tu piepildi viņu ar spēku, Tēvs, lai Tu dod viņam žēlastību, kungs, gudrību, Tēvs, pacietību, Dievs, lieto, kungs, visur, kungs, kur viņam ir jābūt, Tēvs, lai Tava, kungs, Tava roka viņu vēd un tur, lai Tavs vaiks ir pacelts par viņu un par viņu ģimeni, Tēvs. Es ticu, kungs, ka Tev ir savs plāns, un to, ko Tu, kungs, dari un kur Tu vādi, Tēvs, tur ir svētības, Tēvs, tur ir miers, kungs, un paldies, kungs, ka viņš ir Tev paklausījis, Tēvs, mēs lūdzam, Tēvs, lai mīlestība, kungs, nekad uz viņu nebeidzās, uz viņu ģimeni, Tēvs, lai tā pieaug, lai mēs viņu atceramies vienalga, kur viņš būtu, Tēvs, mēs mīlam mūsu brāli, Tēvs, mēs mīlam Dainu, Tēvs, mēs mīlam bērniņus, Tēvs, paldies par viņiem, kungs, es lūdzu, Dievs, lai viņi ir Tavās rokās, Tavā apgādībā un apsardzībā, Jēz, lai Tavs asins viņus sargā, Dievs, lai viņi staigā Tavā gribā, vienalga, kur Tu viņus vedīs, Dievs. Mēs lūdzam, kungs, lai Tu, Tēvs, dod viņiem spēku, kungs, spēku un izturību, Dievs, kalpot Tavai valstībai. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Jēzus Kristus, Tev pasakos, Dievs, par visu, ko dari mūsu dzīvēs, un paldies, ka mēs Tevi varam pazīt. Paldies Tev par brāli Dominiku, paldies, ka es viņu varu pazīt, un paldies, ka viņš ir. Un ka viņš Tevi pazīst. Kungs, Jēzus, svētī viņu. Viņu ceļos un slūdzu Dievs, ka Tu viņam neļautu izdarīt nepareizes izvēles viņu dzīvē, un ka viņš vienmēr sakotu Tev. Svētī viņu ģimeni pasargā no visu ļaunu, un kungs, lai viņi būtu glābti, un viņi būtu kopā ar mums debesīs, Jēzus, un paldies, ka viņiem pieder grābšanu, kungs, ka Tu esi nomirs par viņiem. Paldies, ka viņi ir glābti, Dievs, slavu Tev. Un, Jēzus, paldies Tev par visu, ko Tu esi darījis ar Dominiku manā dzīvē. Jā, Dievs, slavu Tev. Sarga viņu, svētī viņu. Tev viss slavu, Tev viss gods. Tavā dārgajā vārdā es to lūdzu. Amen. Lord, we thank you for Dominic. Kungs, mēs Tev pateicamies par Dominiku. Dainu. Par Dainu. Aaron. Aaron. Nadifelo. Adif. protect this family. Aizsargā šo ģimeni. May they always walk with you. Lai viņi vienmēr staigā ar tevi. In every step of the way. Katru soli, ko viņi spēr. May they walk with you. Lai viņi iet kopā ar tevi. Not run ahead of you. Lai viņi neskrien tev pa priekšu. Or lag behind you. Un lai viņi neatpaliek no tevis. But may they walk with you. Bet lai viņi iet kopā ar tevi. May your joy be their strength. Lai tavs prieks ir viņu spēks. And let thy peace guard their hearts and their Un lai minds. Tavs miers sargā viņu sirdis. In Christ Jesus. Kristu Jēzu. And Lord, Un Kungs, I pray that the cross, the message of the cross, es lūdzu, lai krusta vēsts would be very clearly seen. Būtu skaidri redzama. And not just heard. Un ne tikai dzirdama. But also seen. Bet arī redzama. In and through his life. In and through his life. Viņa dzīvē un caur viņa dzīvi. Thank you that you have gone ahead. Paldies, ka tu jau esi veidis viņu. And you're preparing the place for your children. Ka tu jau esi sagatavojis viņam vietu. As we sang. Kā mēs dziedājām. Mercy is falling. Mercy is falling. Ka tava žēlstība līst. Your love is falling. Tava mīlestība nolīst par viņu. And your faithfulness. Un tava uzticība. For this family. Par šo ģimeni. So as your people we bless them. Kā tavi cilvēki mēs viņus svētījam. We say thank you. Mēs sakam paldies. For blessing us through this man and the family. Par to, ka tu mūs esi svētījis caur šo vīru un caur viņa ģimeni. And as your people. Un kā tavi cilvēki. We bless them. Mēs viņus svētījam. In the name of the Father. Tēva. The Son. Dēla. And the Holy Spirit. Svētā gara vārdā. In Jesus name. Jēzus vārdā. May the Lord Jesus always be glorified. Lai Kungs Jēzus vienmēr tiek pagodināts. In and through them. Caur viņu un viņā. Thank you, God. Paldies Tev, Dievs. I give you glory and honor. Tev visam, Tev vienam ir slava un gods. In Jesus name we pray. Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen. Amen. Amen.